สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่305เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่80ขออย่านำข้าพงศ์ทั้งหลายเข้าไปในการทดลองพี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ15ถึง16ได้บอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกข้อสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลกพี่น้องครับยอห์นเรียกกับดักครับที่มารซาตานวางไว้เพื่อจะล่อเราหรือเรียกหลุมพรางนั้นว่าโลกพี่น้องครับยอห์นได้กล่าวว่าโลกนั้นเป็นกับดักที่ประกอบด้วย3ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของเนื้อหนังนั้นหมายความถึงความปรารถนาของเนื้อหนังรวมถึงความขี้เกียจด้วยครับและรวมถึงการตอบสนองความต้องการทางเพศอย่างผิดๆการเสพติดต่างๆในเรื่องต่างๆมากมายพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าตัณหาของเนื้อหนังนี้เราจะต้องระวังอย่าตกลงไปในกับดักของมารซาตานนะครับพระเจ้าต้องการใช้ร่างกายของเราให้มีอิสระครับหลุดออกจากการผูกมัดของอำนาจมืดวิญญาณชั่วทั้งหลายเราจะต้องให้ร่างกายของเรามีอิสระรับอิสรภาพที่รับการปลดปล่อยจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อที่จะรับใช้พระองค์อย่างเกิดผลด้วยร่างกายของเรานี้พี่น้องครับในเรื่องนี้ผมอยากจะเสริมเพิ่มเติมให้กับพี่น้องต่อไปว่าในขณะเดียวกันครับเราต้องรักษาร่างกายของเราครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันการหักโหมทำงานหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาถือว่าเป็นการทำลายร่างกายซึ่งเป็นวิหารของพระเจ้าอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเองนั้นส่วนตัวได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นอาจารย์ในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมสอนว่าเราต้องพักเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับผมเองก็ต้องพักเหมือนกับพี่น้องและขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาให้เรามีเวลาว่างที่เราจะพักสงบในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับด้านที่สองครับที่ยอห์นได้กล่าวไว้ว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกเพราะว่าสารพัดซึ่งมีในโลกนั้นอย่างที่สองก็คือตัณหาของตาตัณหาของตาก็คือความปรารถนาสิ่งที่ไม่ใช่ของของเรานั่นคือการขโมยนะครับการโลภการโกหกเกี่ยวกับทรัพย์สินสิ่งของต่างๆหรือการใช้ตาของเราหรือสายตาของเรานั้นเพ่งมองในสิ่งที่ไม่สมควรพี่น้องครับในชีวิตของผู้ชายนะครับเราได้ทำบาปเรื่องตัณหาของตาค่อนข้างมากและในขณะเดียวกันครับผู้หญิงก็เช่นเดียวกันครับก็ทำบาปในเรื่องของตัณหาของตาอยากได้สิ่งของนะครับอยากไปช้อปปิ้งในหลายสิ่งหลายอย่างที่จริงๆแล้วก็ไม่เหมาะสมไม่สมควรนะครับประการที่3ครับความทนงในลาภยศความทนงในลาภยศที่ยอห์นกล่าวถึงนี้เป็นระบบของโลกที่รวมถึงการให้ตัวเองนั่งอยู่บันลังของชีวิตการที่เรานั่งอยู่เป็นเจ้านายของชีวิตของเรานะครับแม้ว่าการให้ตัวเองนั่งอยู่ในบัลลังก์ของชีวิตนั้นถ้าจริงๆแล้วจะว่ากันไปแล้วก็คือผิดครับเราจะต้องให้พระเยซูนั่งอยู่บนบัลลังก์ของชีวิตของเรานะครับบางครั้งเราภูมิใจในตัวเราเองซึ่งไม่มีอะไรผิดครับนะครับเรานับถือตัวเองไม่มีอะไรผิดครับเราให้เกียรติตัวเองไม่มีอะไรผิดครับแต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกทนงตัวยกตัวเองสู้กับพระเจ้าเมื่อไหร่หรือไม่ยอมรับมาตรฐานของพระองค์เมื่อไหร่หรือเราพยายามอย่างยิ่งที่จะไต่เต้าขึ้นไปเพื่อที่จะได้มาซึ่งลาภยศสรรเสริญเกียรติยศสง่าราศีและปฏิเสธพระเจ้าไม่ยอมให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งเพียงกับเรื่องราวต่างเหล่านี้นะครับมักจะพบอยู่กับคนที่มีความสามารถมีศักยภาพสูงมีประสิทธิภาพสูงและเมื่อเขาได้รับสิ่งต่างที่เขาต้องการในโลกนี้แล้ว ขาไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าครับเขาไม่ได้ยกย่องพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นเป็นที่มาของความสำเร็จของเขาหลายหลายคนนะครับอยู่ในตำแหน่งที่สูงประสบความสำเร็จมากมีเงินทองมากมายครับแต่เขาขโมยพระเกียรติของพระเจ้าเขาลืมที่จะสรรเสริญยกย่องพระเจ้าพี่น้องครับนี่เป็นความผิดในเรื่องของความทะนงในลาภยศพี่น้องครับในวันนี้นะครับเรากำลังสำรวจตัวเองว่าเราปฏิเสธการปกครองของพระเจ้าเนื้อชีวิตของเรามากน้อยขนาดไหนนะครับทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องของมาตรฐานค่อนข้างมากครับในโรงงานเราก็มี ISO ในโรงพยาบาลเราก็มี HA ซึ่งเรียก Hospital Accreditation นะครับในระบบการศึกษาเราก็มีมาตรฐานการศึกษานะครับมีองค์กรที่เข้ามาตรวจสอบต่างๆพี่น้องครับในชีวิตของเรามีอะไรที่จะเป็นเครื่องมือตรวจสอบครับคำตอบก็คือพระวจนะของพระเจ้านะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือพระบัญญัติของพระเจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้เราตรวจสอบนะครับชีวิตของเราตามกฎหมายของพระเจ้าหรือตามพระบัญญัติของพระเจ้าซึ่งเบสิกที่สุดพื้นฐานที่สุดก็คือพระบัญญัติ10ประการนะครับบัญญัติ10ประการนี้ได้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมอพยพบทที่20นะครับพี่น้องครับผมจะค่อยๆอ่านไปทีละข้อนะครับอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสทบทวนว่าเรานะครับทำอะไรผิดจากมาตรฐานของพระเจ้าแล้วหรือยังข้อไหนบ้างที่เรายังทำได้ข้อไหนบ้างที่เราทำไม่ได้โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระบัญญัติ10ประการพระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือพระเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาสข้อแรกอย่ามีพระเจ้าอื่นใดเหนือนอกเหนือจากเราข้อ2อย่าทำรูปเคารพสำหรับตนข้อ3อย่าออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรข้อ4จงระลึกถึงวันสะบาโตข้อ5จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าข้อ6อย่าฆ่าคนข้อ7อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาข้อ8อย่าลักทรัพย์ข้อ9อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านข้อ10อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านพี่น้องครับ10ข้อที่ผมได้อ่านไปแล้วนะครับอาจจะเป็นการทบทวนความทรงจำของเราในอีกแง่หนึ่งก็คือผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสทบทวนว่าเราตกจากมาตรฐานของพระเจ้าสักกี่ข้อครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดลองเรากำลังขอว่าพระเจ้าขออย่านำข้าพงเข้าไปในกับดักของโลกที่จะทำร้ายข้าพระองค์เรากำลังขอชีวิตแห่งชัยชนะครับชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่มีชัยเหนือการทดลองการล่อลวงการทดสอบทั้งหลายหมายความว่าเราต้องผ่านครับพระเจ้าตอบคำอธิษฐานและเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานนี้เราสามารถกล่าวร่วมกับอาจารย์เปาโลได้ว่าขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราในพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งอันนี้ได้บันทึกอยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่2ข้อ14ครับ2โครินธ์บทที่2ข้อ14ว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานนะครับว่าขออย่านำข้าพงศ์ในการทดลองเรากำลังแสดงหลักฐานของท่าทีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเรานะครับต่อความบาปนะครับเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่มีวันทำบาปอีกเลยหลังจากที่เราเป็นคริสเตียนพี่น้องครับโปรดระลึกว่าพระคัมภีร์ยอมรับว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะตกเข้าไปในความบาปได้สามารถที่จะมีแนวโน้มที่ทำบาปได้นะครับพระเจ้าของพระเจ้ายืนยันเช่นกันครับ1ยอห์นบทที่1ข้อที่8 1ยอห์นบทที่1ข้อที่8ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองพี่น้องครับถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองนะครับเรามีบาปครับแม้ว่าจะรับการยกโทษบาปก็ตามแม้ว่าจะสภาพบาปก็ตามเรามีแนวโน้มนะครับเพราะธรรมชาติบาปของเราสามารถที่จะชักนำเราโดยการล่อลวงของมารซาตานให้เราทำบาปได้นะครับนอกเหนือจากธรรมชาติบาปของเราแล้วถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาป ก็เท่ากับว่าเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมูสาและพระดำรัสของพระองค์ก็มิได้อยู่ในเราทั้งหลายเลยพี่น้องครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราอาจจะทำบาปได้เราอาจจะสะดุดและตกเข้าไปในความบาปอย่างไม่ตั้งใจได้พี่น้องครับนะครับผมขอเน้นนะครับเราอาจจะสะดุดและตกเข้าไปในความบาปได้อย่างไม่ตั้งใจได้พระเยซูคริสต์ประทานท่าทีใหม่ให้แก่ผู้ที่กลับใจอย่างแท้จริงครับพูดกลับใจใหม่อย่างจริงใจพระเยซูประทานท่าทีใหม่ให้กับเขาพระองค์ต้องการให้เราดำเนินชีวิตใหม่โดยเป้าหมายใหม่ครับพระองค์ต้องการให้เรามุ่งสู่ความดีรอบคอบเหมือนกับพระเจ้าผู้ดีรอบคอบแม้ว่าพระองค์ทราบว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีใครดีรอบคอบก็ตามแม้แต่คนที่ไม่ดีรอบคอบก็สามารถตั้งเป้าสูงๆได้ครับพี่น้องนะครับแม้แต่คนเช่นเราที่ไม่ดีรอบคอบก็สามารถตั้งเป้าหมายสูงๆในชีวิตของเราได้และนี่คือสิ่งที่ยอนหมายถึงเมื่อท่านกล่าวว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปพี่น้องครับนี่คือเป้าหมายชีวิตของเราครับถ้าเราคิดว่าเราเกิดจากพระเจ้านะครับเราจะต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำบาปน้อยลงน้อยลงและในที่สุดจะไม่มีบาปเลยพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรในเป้าหมายชีวิตของเราครับเมื่อเราตรวจสอบชีวิตของเราเราคงจะพบว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเป็นความอ่อนแอหลายสิ่งแย่งเกิดจากความบกพร่องของเรานะครับแต่เราจะไม่ตั้งใจที่จะทำบาปครับขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รักทุกท่านรวมทั้งตัวผมเองด้วยอาเมน